الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم مخکی صورت کې د مدد او د فتح دراتلو وادو کا ندی صورت کې داغي او صورت خې شر را فتح وسنګ وای کله فتح بدی شکل کی وی چې د دین یو لوی دشمن له لوی رکاوټ ته نو چې دا الله رونی سی کنه نو یو فتح دامن لکا ابو لہب دا د دین لوی دشمنو نو کله چې الله رونیو نو دام د فتح یو صورت ته دا الله د حبیب ګور سکترو ډیر مالدارو او الله په حبیب په پیدائش خوشحال شوه مو او یو وینځه مزاده کړیو خو ګور چې کله ایمان را نړو دیني قبول نکو نو الله وی هلاک دي شی او تبادش هلاک دي شی او تبادش دا د نبی رحم السلام سکترو او ګورا لوی خاندانی سړیو بنو هاشم وکيو قریش وکيو او ډیر مالدار او ډیر خیسته او دازه کور تابو له حبوي خپل نوم دغه عبد العزا خپل نوم سو عبد العزا او چون کې هغه شرکی نومونو قران هغه نوم ذکر نکو ځکه قران خود شرک درد د پار راغله نو مشرکان نومونو قران نه ذکر کړي ځکه عزا د مشرکانو یو لوی درگاوا داغه عبادتونه به کول منخت به کول یا بیره بللو نو چا چې و بچیو شو نو وی عبد العزا دا د عزا باندې هغه را کړې نو خپل نوم د عبد العزا له نشون کې هغه شرکی او مشرکان نوم قران هغه ذکر نکو ابو لهب ذکر کو او فتح الباری کی وای دا خو دا ابو لهب یاد د کونیه او د زوی د وجنا چیر زوی لهب نومو خو اکثر علما وای چې نا د ډېر حائز د وجنه مې د ابو لهب وی تک سپین سور مخه نو دا چې د حسن د وجنه تابو چې لمبتی روجتی وګور حائز خلاص نکو مالدارای خلاص نکو نسب خلاص نکو د بدر د جنگ نه اسوره دې پس پدوانه یو متعدی بیماری ولګیدا دا چې چک نه نکای شورته وای نو دغه شان بچی ورته نور نیز دی کېدل عمر شو نو به چې کله بویو کو کنه نا بچوی چې ته حبش وو خادمانو ته وی ویرا چې لری لرګو کیونی سه یو کنده کې ور ورځوي دا هغه چا د مرګ حالو چې شا ټول مردا الله د حبیب مخالفت کړه ځکه الله وای چې سوا ام حیا او مماتم د مؤمن د کافر مرګ وره برابر ني او که سو کوئی چې مرګ او ژوند نه برابر ده سا ام یحکمون بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب حلاق دیشی دوار لا سنا دا بی لہب او دے حلاق و تباشو دا اول گور دعا دا او پا دے و تب کداوی چرا دعا قبول شابست تباشو حلاق دیشی دوار لا سنا دا بی لہب او دے تباشو ولی پا دغا لا سنی دا اللہ حبیب پا گٹویشتیو او دا غی بدن مبارک نے وینی روانے کڑے وی ما اغنا عنہ مالوہو اس فائدہ نو ورکڑے اغتا مالوہو مال داغ وما کسب او حاغ چی اغس کسب کڑیو یعنی دا غا اولاد اس فائدہ ورنکاب ذکر دا دیو دری زامنو مو اگر پا دی دو زامنوی دا اللہ دا حبیب دو لونم وادوی او دی ظالم دور دشمنی کولا زامنو لیوی علب از رازی کیگم چه تاسو دالون دی نبی ری سرام تا تلاخی کئی ولی دی بیان دی توحید کئی و رد شرک کئی ناغ ظالمان رال لعدا سیو کل یو لپکی دا اللہ حبیب خیریم کڑی وی یا اللہم سلط علیہ کلب من کلابک اللہ دخپل اسمون اس پی پی مسلط کی او رد دا چه عجیب دشمنانو سفر تی روان شون ابو لہب وی کافلی والو لوی زماری بچی دی نبی علیہ السلام خیری کری وزی ارے گم دی یقینو چی دی خیری رد کی گینا خود ایتا دی زدو دی نات سوی نو گیر چاپی رتولو دشو اللہ دا سامانو نے کی خلی پا منز کیو دکو یو لیوہ و شر مخراغ ار یو کسبے بویولو اور تولی پری خلو دیو خورو دا الله دا حبیب فیرو وانو اللہم سلط علیہ کلبا من کلابی سیسلا نارن زرده چی وردن وشیده اورتا ذات لحب چی اغور خاوند لمبو دے ومراته او بی بی دد دا خزم دیر دا اللہ دا حبیب دشمنو دا دی نمو اروا بنت حرب اولا ابو سفیان خوروا ام جمیل لدی لکبو ومراته او بی بی دد حمالت الحطوب پورتکون کی دلرگو حمالت الحطوب چروڑی لرگو لرا پورتکون کی دلرگو یو قرط پدی کی درفع ندار ومراته دا پارا نعت تے او عام قرط پدی کی در نصب دے ندا دیوے کی منصوب دے بنا برزم یا دیوے کی دے امرا ومراتو نحال لے او خزد دے حمالت الحطوب پدا سے حال کی چپورتک ان کی اور ان کی دلرگو دا تا حمالت الحطوب ورطولی ہوئی وجہ تسمیہ کی مفسرین اگر اقوال ذکر کری یو دا چی دی گور دور مالدار روا او داغی باوجود بغر تطلاو لرگی بیرارل نو دا داغی مزمت ذکر کئی چی گور دور لوی خاندان لو گورا او دی دمر لوی مالداری لو گورا او بیام دازی او دا غر نلرگی راڑی یادا چی دی بغر راڑی غنی ویر اللہ دا حبیب پلا رکی چولی چی رازی خوی مات چی یا حمالت الحطوب چو غلمار لوی چو غلی بے کولی چو غلمار ہم گور ادا سیدے لکہ لرگو لسڑے تیلے ورتکی دو کورنی او دوخ کسان تباو حلاک فی جی دہا حبل من مسد پغارد دیکی پسد دیکی حبل من مسد اغار سی بی دپوٹو دکجرنام بعض علماء لکلی دا پا دغا حال کے رسائی خطا شو دی مرئیلا گیرے کا تزون شو او بس مڑا شو او بعضی دی حال ذکر کرے جدار آخرت حال ذکر کئی پرزد قیامت فی جی دی ها حبل من مسد پا دی سٹد دی کی رسائی وی من مسد دور نام دور او دوست پنے رسائی بورتا اللہ دی سٹکی واچے یا دنیاوی حال ذکر کئی فی جی دیہا حبل من مسد اباز علماء دا سٹ او دا رسائی پدی تے بار ذکر کا وی دی وچ ما دیر مال لے دا ٹول بلا گوم خود اللہ را پیغمبر دشمنی وکو تا سی غالا کی حارو وی کدائی کننو داوام خرسوم خود نبی علیہ السلام دشمنی وکو نو اللہ وی فی جی دیہا حبل من مسد دیتا وی جزا من جنس العمل وی دغا دا سٹ حار چی دی دے او توی دا بزما دا پیغمبر پا مخالفت کی لگوم دا بدر لدور کم او پا جہنم کی ویدر تواچو اللہ وکر